rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 października, jest 7. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci na prezydenta Warszawy o swoim programie wyborczym. Za chwilę wrócimy do wczorajszej telewizyjnej debaty. Powiemy też o Marszu Równości, który jednak przejdzie dziś ulicami Lublina i o docenieniu przez agencje ratingowe dobrej sytuacji gospodarczej Polski. 90 minut, 14 kandydatów i 6 pytań. Ten serwis zaczynamy od telewizyjnej debaty warszawskiej, która odbyła się wieczorem. Wśród tematów podsumowanie ostatnich 12 lat prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, Parady Równości, Marsze Narodowców, a także walka ze smogiem. Kandydaci byli pytani też, czego w stolicy jest za dużo, a czego brakuje. Michał Fedusio. Jeśli chodzi o nadmiary, kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki wskazywał na, jak to ujął, samowolę deweloperów. Za dużo jest wycinania drzew, mieszkań bez kanalizacji, bez sanitariatów. W końcu jest za dużo podwyżek. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski przyznał, że poprawy wymaga komunikacja z mieszkańcami miasta oraz wsłuchanie się w ich potrzeby. Jeżeli przyjdziecie do mnie Państwo, jeżeli zostanę prezydentem, na pewno będę z Wami rozmawiał, bo za mało było konsultacji. Mimo różnej wizji rozwoju stolicy, kandydaci zgadzali się co do tego, że warszawiaków nie można dzielić na urodzonych w mieście oraz przyjezdnych. Czy kierowca jest z Warszawy, czy spoza Warszawy? Jeżeli trzeba przebić się przez tory kolejowe, to nie ma to żadnego związku z tym, czy człowiek jest z Warszawy, czy poza Warszawy. Argumentował Janusz Korwin-Mikke z partii Wolność. W ramach debaty kandydaci odpowiedzieli również na pytania dotyczące problemu smogu, organizowania manifestacji w mieście, a także oceny rządów obecnej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wszystko zgodnie z przepisami. Ulicami Lublina przejdzie dziś Marsz Równości. Tak zdecydował sąd apelacyjny, który uchylił zarówno zakaz organizacji marszu, jak i kontrmanifestacji wydane przez prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Sąd podkreślił, że oba zażalenia dotyczące zakazu marszów są uzasadnione, choć oba z innych powodów, mówi sędzia przewodniczący Ewa Popek. Zgromadzenia są istotnym instrumentem demokracji bezpośredniej i dostrzegając znaczenie wolności zgromadzeń, państwo polskie chroni ją przepisami konstytucji. Sąd dodał, że to na władzach państwowych ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowanie ochrony jego uczestników. Podczas spotkania z mediami prezydent Krzysztof Żuk poinformował, że powołał sztab kryzysowy. W jego skład wejdą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Straży Miejskiej oraz na jego czele będzie nadinspektor policji, były komendant stołeczny policji Dariusz Działo. Marsz Równości wyruszy o godzinie 13. Kontrmanifestacja środowisk ONR ma się rozpocząć godzinę wcześniej. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. Przypomnijmy, że początkowo Krzysztof Żuk zezwolił na organizację Marszu Równości i kontrmanifestacji. Później, wskazując na zagrożenia dla uczestników i mieszkańców miasta, zakazał obu imprez. Zażalenia od tej decyzji do Sądu Okręgowego złożyli organizatorzy manifestacji i kontrmanifestacji. Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję prezydenta. Wczoraj ostatecznie Sąd Apelacyjny uchylił zakazy. Dobrą sytuację ekonomiczną Polski doceniły agencje ratingowe. Tak minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz komentuje decyzję agencji ratingowych Fitch oraz S&P. Pierwsza z nich potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A-. Druga podwyższyła go z BBB+ do także A-. Według obu agencji perspektywa ratingu jest stabilna. Według minister Emilewicz za utrzymaniem lub podwyższeniem ratingów przemawiają zdywersyfikowana gospodarka i mocne fundamenty makroekonomiczne Polski. Unijny komisarz do spraw budżetu powtarza, że nadal będzie domagał się uzależnienia wypłaty funduszu z unijnego budżetu po 2020 roku od praworządności. Günther Oettinger mówił o tym już wcześniej podczas prac nad projektem przyszłego budżetu. Beata Płomecka. Unijny komisarz Günther Oettinger powiedział, że mimo krytyki wielu państw nie zamierza ustępować w sprawie powiązania europejskich funduszy z kwestią praworządności. To jest dla mnie bardzo ważne i będę o to walczył. Unijny komisarz dodał, że sam poziom wydatków Unii Europejskiej musi być zatwierdzony jednomyślnie. Natomiast kwestie wypłaty funduszy regulują przepisy wykonawcze, a te już są przyjmowane kwalifikowaną większością. Weto jest niemożliwe. Günther Oettinger był też pytany o szansę na porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu jeszcze przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Według niego jest to możliwe, choć wiele krajów ma co do tego wątpliwości. Unijny budżet po 2020 roku będzie jednym z tematów grudniowego szczytu w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do jakiego doszło rano na drodze krajowej numer 1 w Łódzkiem w kierunku Częstochowy. Trasa jest zablokowana, informują drogowcy. I na koniec w Łódzkiej Alei Gwiazd od wczoraj jeszcze jedna gwiazda grafika Andrzeja Pongowskiego, autora scenografii, kilkunastu murali, kilkudziesięciu okładek, kilkuset portretów, ale przede wszystkim ponad 1400 plakatów, w tym kilkuset plakatów filmowych. Artysta podkreślał, że nie boi się zadeptania, bo sztuka plakatu nauczyła go odporności na zniszczenie. Plakaty na ulicy są taką sztuką uliczną. Nigdy nie wiem, czy na niej nie będzie padał deszcz, czy nie będzie padał śnieg, czy ktoś nie dorysuje wąsów, czy ktoś nie zedrze. Myślę, że jeżeli będą po tym stąpać ludzie godni, a myślę, że łodzianie są godni tego, żeby po mojej gwiazdzie stąpać. O, tak powiem. Gwiazda Andrzeja Pongowskiego znajduje się na rogu ulic Piotrkowskiej i Trauguta, a to był serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Ten weekend to czas Ligi Narodów. Po świetnym występie na Mundialu nadal dobrze grają Belgowie. Pokonali Szwajcarów 2-1, oba gole strzelił niezawodny Romelu Lukaku. Gwiazdy Mundialu spotkały się w Rijece, no ale tam fajerwerków nie było. Chorwacja zremisowała zaledwie bezbramkowo z Anglią. Po tym meczu w tabeli prowadzi Hiszpania, która ma 6 punktów. Anglia i Chorwacja zdobyły wczoraj swój pierwszy punkt. W innych meczach Austria wygrała z Irlandią Północną 1-0, Estonia przegrała z Finlandią 0-1, Grecy wygrali z Węgrami 1-0, Białoruś wygrała z Luksemburgiem 1-0, a Mołdawia pokonała San Marino 2-0. Przypomnę, już jutro Polska zagra z Włochami. Reprezentacja Polski do lat 21 zremisowała z Danią 1-1, to eliminacje piłkarskich mistrzostw Europy. Duńczycy prowadzili po golu Billinga w 40 minucie, 3 minuty później wyrównał z karnego Dawid Kownacki. Dania prowadzi w tabeli, ma 20 punktów, Polska jest druga, ma punktów 19. Na koniec nasi młodzieżowcy zagrają z Gruzją w Gdyni 16 października. Ruszyła siatkarska Plus Liga. Kibice liczą na świetny sezon. No w końcu jesteśmy mistrzami świata. Jednak wczoraj oba mecze były jednostronne. Czarni Radom przegrali z Jastrzębskim Węglem 0-3, a Oniko Warszawa wygrała z Kuprum Lubin 3-0. Przyjmujący stołecznego zespołu Łukasz Wizy był zadowolony z takiego otwarcia sezonu. Na pewno cieszy wygrana i to 3-0, ponieważ te pierwsze mecze zawsze są bardzo ciężkie i nerwowe. Myślę, że też wygraliśmy ten mecz w głowach, mimo że jak było widać na początku były takie troszkę nerwowe ruchy i po jednej i po drugiej stronie, więc ten mecz na pewno był trudny dla obu drużyn. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków przegrały z Olympiakosem Pireus 46-47. Nie zagrają w Eurolidze, tylko w mniej prestiżowym Pucharze Europy. W pierwszym meczu był remis 63-63, zatem dzięki jednemu punkcikowi to mistrzynie Grecji uzyskały awans. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju w Szanghaju. Polak, grając z Brazylijczykiem, po zaciętym meczu pokonał Ravena Klasena z RPA i Nowozelandczyka Michaela Venusa 7-6, 4-6, 10-7. A Kamil Majchrzak awansował do finału tenisowego Challengera w stolicy Uzbekistanu Taszkencie. Polak pokonał Niemca Tobiasa Kamkę 7-6-6-3 i w finale zmierzy się z Francuzem Ożer Alisim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejny słoneczny dzień z temperaturą od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w głębi kraju i nawet 25 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bez głosów mnie nie ma. Tak jak aktorów nie ma, bez głupich widzów, prezenterów telewizyjnych i celebrytów też nie ma. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Rafał Wojasiński, dziad Kalina. Reżyserii Waldemara Modestowicza. Co to? Jestem przejazdem. Gdzie? Tu. Gdzie pan jedzie? Na Wiec. Jadę przemawiać. W sprawie? Polepszania życia. Głosuje pan? Na co? No, czy w ogóle pan głosuje? Ja, wie pan, czekam na kosmitu. To jutro o 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. One, two, three. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert nowojorskiego kwartetu Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu. Pieśni Woody'ego Guthrie'ego, wokalisty, kompozytora, pioniera amerykańskiej sceny folkowej w niezwykłych interpretacjach. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś o 18:00. Bilety na godzinę przed koncertem w kasie studia. pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Głodni, obdarci, zziębnięci przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. 11 minut po godzinie 7. Katarzyna First-Wojtkowska i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszamy na drugą godzinę audycji. No to teraz może piosenka, na której zapowiedź Michał Olszański powiedział: o! Something's missing from the show. Some don't fit on society and in signs are crying low. Some of them teachers cross the flame for it had a chance to grow. Some of them embers still glow, them charcoal hushed and low. Some of them come with a hunger suppressed, not fed them feel the death blow. Yo, young man, troll in your hand, slam your fist on the table and make your demand. Take a stand, fan the fire for the flame of the youth. Got the freedom to choose, you better make Teraz w studiu witam panią Magdalenę Mastykarz z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już od dziś, proszę państwa, można korzystać z Królewskiego Ogrodu Światła. To taka wystawa plenerowa Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Zgadza się? Tym razem będzie wiele nowości. Tak, jesteśmy już od ponad 5 lat i na jesieni i zimą rozświetlamy Wilanów, rozświetlamy Warszawę. Dodajemy i światła, i ciepła, i pewnie trochę radości. Więc w tym roku zapraszamy już po raz kolejny, a z nowości pokażemy wystawę światła połączoną z muzyką klasyczną. Będzie można oprócz tego, że wystawa będzie się świeciła, będzie można usłyszeć burzę z 4,5 roku Vivaldiego albo taniec cukrowej wieszki z dziadka do orzechów. A w rytm tej muzyki będą się rozświetlały światła, które zostaną z kolei ułożone we wzór kwiatów na barokowych rabatach. Latem możemy w tym miejscu podziwiać kwiaty, zimą te kwiaty zostaną odwzorowane poprzez światło. Państwo mówią też o tym, że tegoroczny Królewski Ogród Światła kontynuuje opowieść, która zaczęła się w ubiegłym sezonie. Co to za kontynuacja opowieści? Zgadza się. Rok temu zaczęliśmy koncepcję, która została nazwana Zimowym Ogrodem Króla. I ona bardzo ściśle wiąże się z symboliką, z tym, co jest w pałacu, tym, co jest na zewnątrz i tym, co jest w środku. Znajdziemy zatem herby króla Jana III Sobieskiego. Znajdziemy architekturę, budowle typowe dla baroku. Bindarze, altany, fontanny. To wszystko bardzo ściśle wiąże się z tym, co było ponad 300 lat temu w tym miejscu. Są drzewka pomarańczowe odtworzone za pomocą świateł. Takie drzewka stały też właśnie w ogrodzie wilanowskim latem w czasach króla Jana, następnie w czasach Elżbiety Sieniawskiej. Są elementy, które zostały zaczerpnięte ściśle ze źródeł i nad tymi źródłami pracowało kilkadziesiąt osób przez wiele, wiele godzin, żeby to odtworzyć, odnaleźć, a następnie usiedli do tego projektanci, którzy postanowili to przełożyć na taki dzisiejszy, współczesny wzór i pokazać nam to troszeczkę inaczej. Już dziś, czyli 13 października i jutro, 14, w całej dzielnicy Wilanów odbędzie się Królewski Festiwal Światła. Czy to jest w jakiś sposób inna impreza niż ta, z której będziemy mogli korzystać na co dzień przez ten okres zimowy? Królewski Festiwal Światła to jeszcze więcej światła i w bardzo, bardzo różnych miejscach. To mappingi, czyli trójwymiarowe pokazy, również na Kościele Świętej Anny. To również instalacje w innych częściach, poza muzeum, poza pałacem. Tutaj dzielnica Wilanów bardzo chce też uczestniczyć w tym i jakby pokazać, że Wilanów jest najbardziej rozświetloną dzielnicą Warszawy. I to się absolutnie zgadza. My z kolei w pałacu mamy wystawę, która rozpocznie się właśnie w tym samym czasie, co Królewski Festiwal Światła, ale nie przestaniemy w poniedziałek, tylko będziemy codziennie do 24 lutego rozświetlać wieczorem ogrody wilanowskie. Proszę powiedzieć coś więcej na temat mappingów. Myślę, że może jeszcze nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym są takie mappingi. Mapping to jest trójwymiarowy pokaz. W Wilanowie jest wyświetlany na fasadzie pałacu, czyli na głównej jego części i wykorzystuje elementy architektoniczne, okna, pilastry, kolumny, drzwi do tego, żeby stworzyć iluzję ożywionego budynku. Ten budynek rzeczywiście ożywa pod wpływem świateł, pod wpływem trójwymiarowych elementów, pokazów i dźwięku. Jest to połączone również z muzyką klasyczną. Więc w oknach pojawi się królowa, pojawi się król. Podczas innych pokazów na przykład będzie można zauważyć wydrę, którą miał też król Jan III. Więc jest bardzo dużo elementów takich interaktywnych, elementów niecodziennych. Będzie wiosna, będzie zima, będzie lato, wszystkie pory roku na fasadzie pałacu pokazane za pomocą świateł właśnie. To wszystko może wyglądać bardzo spektakularnie. Na przykład ja pamiętam, jak kiedyś oglądałam taki właśnie mapping na fasadzie pałacu, to można też zobaczyć, jak na przykład pałac się pali, prawda? Jak na ogień przykład się pojawia w oknach. Tak. To trochę tak, jakbyśmy oglądali film, patrząc po prostu na budynek. Bardzo, który na co bardzo nie duży żyje. Ekran. Bardzo duży ekran. I gdy stoimy w środku, na dziedzińcu, a otaczają nas skrzydła pałacu i widzimy ten ekran rzeczywiście przed sobą i otacza i obok nas siebie, muzyka tak. I obok siebie, to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo Spektakularne. Spektakularne, zdecydowanie. I kiedy będzie można zobaczyć takie właśnie mappingi? Mappingi wyświetlamy w piątki, soboty i niedzielę. W ubiegłych latach były to tylko soboty i niedziele. Słyszeliśmy prośby, dostawaliśmy prośby o więcej, więc w tym roku również piątki o godzinie 18.30, 19.30 i 20.30. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tegorocznej niespodzianki, czyli Muzycznego Ogrodu Marzeń. Muzyczny Ogród Marzeń właśnie to jest ta nowa instalacja. Zlokalizowana będzie na tarasie dolnym. Tam jeszcze światła w ubiegłych latach nie docierały. Jest to o tyle ciekawe, że pokazy, które będą na tarasie dolnym, my będziemy mogli oglądać z wysokości kilku metrów z tarasu górnego. Efekt będzie rzeczywiście niesamowity, bo zobaczymy to z odpowiedniej odległości, żeby objąć całość. W tym ogrodzie będą hipokampy, czyli konie morskie, będą fontanny wzorowane na obrazach Canaletta i będą odwzorowane rośliny, które będą pojawiały się i znikały i rozświetlały w rytm muzyki klasycznej. Dla kogo szczególnie jest skierowana ta właśnie inicjatywa Królewski Ogród Światła? Dla tych, którzy jesienią i zimą nie chcą siedzieć w domu, tylko chcą wyjść na spacer i nie chcą, żeby na tym spacerze było szaro. Chcą, żeby było dużo światła, żeby było przyjemnie i ciepło. Dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów, dla dorosłych, dla seniorów, absolutnie dla wszystkich. Proszę zachować w pamięci te właśnie propozycje od pani Magdaleny na moment, kiedy już nie będzie takich pięknych, złotych liści na drzewach, tak jak dziś. Oczywiście dziś też zachęcamy do tego, żeby przyjść do Wilanowa albo przyjechać, ponieważ dziś będzie weekend otwarcia, więc wyjątkowo dużo atrakcji, ale kiedy już państwo będą na przykład zastanawiali się, co robić w kolejne weekendy, jak już przyjdzie taki dżdżysty listopad albo grudzień, no to właśnie wtedy można zabrać swoją rodzinę do Wilanowa. Zgadza się? Dokładnie. Wtedy, kiedy jest już naprawdę bardzo, bardzo ciemno, to bardzo dobrze widać z góry na zdjęciach lotniczych. My takie zdjęcia dostajemy. Naprawdę wtedy Wilanów się świeci i jest widoczny z daleka. To nie jest centrum miasta, więc zdajemy sobie sprawę, że trzeba się wybrać na tę wyprawę, ale naprawdę zachęcamy. Uważamy, że warto i chcemy, żeby było warto i staramy się, żeby było warto. To jeszcze proszę o logistyczne informacje. W jakich godzinach można przychodzić, w jakie dni, ile kosztują bilety? Zapraszamy codziennie. Codziennie od godziny 17 do 21. Bilety w tygodniu od poniedziałku do czwartku kosztują 10 zł zwykły, 5 zł bilet ulgowy. W weekendy i w piątki, soboty, niedzielę, kiedy wyświetlane są mappingi, te bilety są nieco droższe, kosztują 20 zł bilet zwykły, 10 ulgowy. Dzieci do lat 7 zawsze wejdą bezpłatnie. A proszę mi powiedzieć tak już na sam koniec, co pani najbardziej lubi z takiego właśnie Królewskiego Ogrodu Światła? Ja chyba mappingi jednak. I mimo, że widziałam je już przez wiele, wiele lat i znam ich treść, wiem, co się wydarzy, wiem, jak się skończą, to rzeczywiście one robią na mnie największe wrażenie. A w tym roku jestem niezwykle ciekawa Muzycznego Ogrodu Marzeń. Pierwsza próba będzie w czwartek, kolejna w piątek. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Mówi pani o tym, co się wydarzy podczas mappingów, ponieważ to jest w zasadzie taki spektakl, który się rozpoczyna, Ma swoje rozwinięcie, a także koniec. Mamy trzy tematy. Mamy bajkę o Królewskiej Wydrze, która mogłoby się wydawać, że jest szczególnie dla dzieci i pewnie jest szczególnie dla dzieci, ale dorośli również odnajdą w niej coś dla siebie. Mamy Powrót Króla i mamy mapping zatytułowany W Wilanowie Król jest jeden. One są różne. Oczywiście wszystkie nawiązują do króla, do Jana III, do Marysieńki, do jego dzieci, ale w swojej stylistyce są inne. Podczas jednego mappingu król wraca z wojny, rzeczywiście mamy walki, mamy płonące fragmenty pałacu. Jest to taki klimat nieco przerażający. W innym z kolei mamy tańce dworskie, mamy etykietę, mamy właśnie pozdrawiających się nawzajem dworzan. No i mamy tę bajkę. Trochę zabawną, trochę wymagającą spostrzegawczości. Rzeczywiście cały czas tam się coś dzieje. Mappingi, Królewski Ogród Światła, Muzyczny Ogród Marzeń. Brzmi to wszystko bardzo dobrze, a to wszystko od dziś w Wilanowie. Dziękuję pani bardzo. Zapraszamy serdecznie, żeby skorzystać z wilanowskiej propozycji. A moim gościem była pani Magdalena Mastykarz z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Hey, look! To Florence and the Machine i piosenka Third Eye. A my będziemy za chwilę wyglądać za okno i sprawdzać, jaka pogoda. Mamy same dobre wiadomości. Polska pozostanie w zasięgu wyżu. Z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Tylko północny wschód kraju pozostanie w chłodniejszym powietrzu. Na niebie bezchmurnie albo tylko małe zachmurzenie. Początkowo na południowym oraz północnym wschodzie miejscami mgły. A temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu. 20-22 stopnie w głębi kraju. Do 23 stopni na zachodzie i 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i potem nieznacznie spadnie. Trójka. Program trzeci. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu minione dni wspominasz znów. Bledniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina, ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę grać. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic zaś tu twój cichy płacz. Ja pojadę wedle, gdy zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu szczęśliwe dni znów wspominasz. Szlochasz, wzdychasz i łkasz, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Szczęśliwe dni wspominasz znów. Biegniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Tak u nas nostalgicznie, na początek dnia. 33 minuty po godzinie 7, a Państwo piszą na adres agnieszka.furtek@polskieradio.pl, a także na numer SMS-owy 71335. Bardzo dziękuję za te wszelkie formy kontaktu od Państwa. Dzisiaj cały dzień studia, napisał pan Konrad. Cały dzień studia, a później odreagowanie męczącego tygodnia w pracy i przygotowanie do jutrzejszego tańczenia w klubie do białego rana. Pozdrawia pan Konrad z Zubrzycy Górnej. Pani Agnieszko, zapraszam wizery, napisał

so fucking special. But I'm a creep. Radiohead i Creep. Ktoś z Państwa może wybiera się już na jakiś swój lokalny targ na zakupy? No to za chwilę zajrzymy do naszych koszyków. Na zdrowie. Jesień to czas, kiedy jeszcze na targach jest mnóstwo owoców i warzyw, a lekarze zachęcają nas przecież do ich jedzenia. Postanowiłam więc sprawdzić, czy takie owoce i warzywa są faktycznie zdrowe, czy może jednak nawozy oraz środki ochrony roślin użyte do ich produkcji sprawiają, że w rzeczywistości pochłaniamy spore ilości szkodliwych substancji. Mówi doktor habilitowana Ewelina Hallman z Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW. Warzywa i owoce, które są z produkcji konwencjonalnej, bardzo często są uprawiane z zastosowaniem nawozów syntetycznych oraz syntetycznych środków ochrony roślin. No i niestety w warzywach i owocach później te pozostałości są wykrywane, czyli azotany i pozostałości pestycydów. Jeżeli sięgamy dość często po warzywa i owoce, które przecież wiemy, powinniśmy jeść jako ten synonim dobrej, zdrowej diety, to jednak możemy się narażać na obecność szkodliwych związków chemicznych. A gdzie one w głównej mierze są? Na skórce czy też wewnątrz miąższu? Najwięcej oczywiście na skórce, ale niestety środki ochrony roślin przenikają również do miąższu. Owoce i warzywa mają warstwę ochronną, bo jest skórka, są woski, wszelkiego rodzaju włoski, które są na tej skórce, ale jednak część środków chemicznych będzie przenikała. Czyli nawet mycie i dodatkowe obranie nie do końca ochroni nas przed tymi szkodliwymi związkami. A czy są takie owoce i warzywa, które możemy kupować bezpiecznie w zwykłych sklepach, marketach, bo nie gromadzą na przykład zbyt dużo środków chemicznych? Czy raczej wszystkie powinniśmy kupować ekologiczne? Warzywa i owoce możemy podzielić na kilka grup. Pierwsza są to takie, szczególnie warzywa, które bardzo szybko kumulują, szczególnie azotany, bo teraz mówimy o nawozach. Są to warzywa liściowe, warzywa tak zwane szybko rosnące, czyli na przykład rzodkiewka, szczypiorek, a także warzywa korzeniowe, które mają dość duży kontakt z nawozami w glebie. I to są te grupy, powiedzmy, większego ryzyka. Ale mamy na przykład wśród owoców ogórki, pomidory, czyli tam, gdzie częścią spożywaną są owoce. Wtedy z punktu widzenia nawozowego te warzywa będą mniej zanieczyszczone azotanami, bowiem rośliny będą gromadziły azotany w liściach, których nie konsumujemy w przypadku pomidora czy ogórka, a zjadamy same owoce. Ale mamy drugą stronę medalu. Środki ochrony roślin, które niestety będą wnikały nam do owoców. Także powiem krótko, warzywa i owoce ekologiczne są zawsze bezpieczne i raczej trzeba, jeżeli dbamy o swoje zdrowie, dbamy o bezpieczeństwo własne naszej rodziny, kupować warzywa i owoce ekologiczne. A jeżeli jednak kupujemy takie owoce i warzywa, które mają w sobie i na sobie pozostałości nawozów i środków ochrony roślin, to na co się właściwie narażamy, jedząc je? Jeśli chodzi o nawozy i przenawożenie właśnie azotem, to problem jest z, może nie z samymi azotanami, ale później azotynami i w konsekwencji mogą powstawać nitrozoaminy. A nitrozoaminy są to substancje rakotwórcze, czyli narażamy się i nasze otoczenie na różnego rodzaju nowotwory tkanek miękkich, nowotwory przewodu pokarmowego, a u dzieci nadmiar nitrozoamin może powodować chorobę zwaną methemoglobinemią, czyli po prostu sinicą. Jeżeli chodzi o pestycydy, to jest cały szereg różnego rodzaju chorób rozciągniętych w czasie, bowiem nasz organizm ma właściwości detoksykacyjne, ale niestety, jeżeli będziemy długo się narażać, długofalowy ten efekt będzie działania, to jednak będzie problem później z naszym zdrowiem. A czy są takie owoce, warzywa, które jeśli obierzemy, to pozbędziemy się środków chemicznych, czy raczej zawsze coś przedostaje się do miąższu? Znaczy powiem tak, jeżeli obierzemy, znaczy najpierw umyjemy, potem obierzemy owoce czy warzywa, to my bardzo minimalizujemy zawartość środków ochrony roślin. Z drugiej strony są też normy, które muszą być przestrzegane przez rolników czy producentów, jeżeli stosują te środki chemiczne. No niestety w tej chwili bardzo często jest tak, że zdarzają się te pozostałości, one są wykrywane, chociaż poziomy są dość niskie. Więc też nie możemy stwarzać tej takiej atmosfery paniki, że wszystkie owoce i warzywa są zanieczyszczone. Mówiła dr Ewelina Hallman z Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW. Tak czy inaczej dopowiem coś, co mówiłam już jednym zdaniem tydzień temu, a mianowicie, że ekologiczne produkty nie muszą być wcale tak bardzo drogie albo niedostępne. Często w dużych marketach są działy z żywnością ekologiczną, gdzie ceny nie są tak bardzo wysokie. Zachęcam przynajmniej do sprawdzenia. A kolejny odcinek cyklu Na Zdrowie już za tydzień. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie.